warmer weather's in the way. Chances are we won't be getting snow. But even if the sun shines from now to Christmas Day, as far as I'm concerned, I know it's gonna be a cold, cold Christmas without you. Dreaming of us warm, warm, lazy summer days. It's gonna be a long and lonely Christmas without you. Missing you, my darling, in oh so many ways. Yesterday I saw your mom and dad. We bought our cards together. I put the presents on the Christmas tree. Je zult hem de laatste dagen wel vaker hebben gehoord, deze van Dana. It's gonna be a cold, cold Christmas. Nou ja, als ik even naar de temperaturen kijk, ach, valt reuze mee. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond op deze kerstavond. Fijn dat je erbij bent, althans, als je niet naar de herhaling luistert, want dat kan ook natuurlijk, hè. Op deze kerstavond heel veel lekkere kerstmuziek uitgezocht door Anja van Aalst. Dus u zult je oren wel weer verwend voelen aan het einde van dit uur. En we hebben twee onderwerpen, want we laten deze avond vooral schitteren door de mooie muziek. Niet te veel gekletst vandaag. Toch hebben we twee belangrijke dingen te behandelen vandaag. Pal voor het weekend was er een fluitconcert tegen de klimaatplannen. Althans, de klimaatplannen zoals ze nu dreigen voor te liggen. Althans, volgens Fossielvrij Nederland. Waarom gingen ze fluiten en wat hebben ze tegen de klimaatplannen die nu zo'n beetje voor liggen? Je hoort het straks. Marjolein van Aperen is ook weer van de partij vandaag. En zij heeft twee mooie, of drie mooie gedichten zelfs, zie ik. Oh, geweldig. Ze gaat ze straks voorlezen. Het gaat over liefde en aandacht. Wat wil je nog meer op deze kerstavond in De Late Avond? The treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry. Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. And this dark

denk wel eens bij mezelf, hoe lang duurt het voordat dit nummer weer uit je hoofd is? Na Kerstmis. Een week of 3, 4, 5, 6, 7. Ja, uiteindelijk kun je midden in de zomer ook meezingen. Wham, Last Christmas. En, nou, een minder bekende van de veel te vroeg overleden Charles Aznavour. Ja, op mooie leeftijd zou je kunnen zeggen, maar toch, we missen hem wel. Kerst in Parijs, Noël à Paris. Dat was hem in deze aflevering van De Late Avond. Fossielvrij Rotterdam en Den Haag strijden voor een fossielvrije wereld. Ook dus in onze provincie. Daarom zijn ze niet tevreden over de voorlopige klimaatakkoorden die naar buiten kwamen afgelopen vrijdag. Om dat protest kracht bij te zetten, hielden ze een heus fluitconcert in Den Haag. Over Fossielvrij Nederland en hun acties ga ik praten met Femke Slegers. Zij is van fossielvrij.nl. Ze is nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Slegers, wat is Fossielvrij Nederland? Fossielvrij Nederland is een onderdeel van een wereldwijde burgerbeweging die bestaat uit burgers die eigenlijk opkomen voor het klimaat. Die strijden tegen klimaatverandering. Ja. Je hebt allemaal lokale groepen. Bijvoorbeeld in Rotterdam heb je Rotterdam Fossielvrij en in Den Haag heb je Den Haag Fossielvrij. En dan spreken we onze lokale gemeenteraad aan op klimaatbeleid. Ja, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, dan we kijken bijvoorbeeld van, heeft de gemeente nog banden met de fossiele industrie? Dus dat kan zijn in subsidies of in dat ze veel overleg hebben, dat de fossiele industrie gefaciliteerd wordt. Rotterdam heeft natuurlijk de haven. En dan gaan wij naar die gemeente en dan zeggen we van ja, dat is nu van deze tijd en dat moeten jullie heel snel gaan afbouwen. Maar vaak zie je het omgekeerde, dat die banden juist enorm worden aangehaald. Dat de fossiele industrie die wil alleen maar betere vriendjes worden met de gemeente. En omdat ze daar afhankelijk van zijn. En dat hun bedrijfsmodel door klimaatverandering erg onder druk staat. Ja, wat is jullie uiteindelijke doel? Zo snel mogelijk afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Nu is er een klimaatakkoord. Althans, je zou kunnen zeggen dat er is veel te doen het afgelopen weekend, zal ik maar zeggen. Jullie tekenen niet mee, heb ik begrepen. Waarom niet? Nou, de fossielvrijbeweging die zat sowieso niet aan tafel. U heeft het nu over de NGO's, Greenpeace, Natuur en Milieu, Milieudefensie, NPO Nederland. Zij zijn inderdaad, en nog een aantal anderen, zij zijn uit het klimaatakkoord gestapt. Wij tekenen niet mee. En dat doen ze omdat ze het akkoord niet eerlijk vinden en niet ambitieus genoeg. Kunnen jullie dat standpunt delen? Ja, zeker. Dat is ook de reden waarom wij überhaupt niet meepraten is omdat de industrie, die zit aan tafel. Dus de vervuilende industrie, de industrie die klimaatverandering veroorzaakt, die praat mee over de inhoud van het klimaatakkoord. En dat kan natuurlijk nooit een goed akkoord uitkomen. Dat kan je zo op je vingers natillen. Wat zijn volgens jullie de grootste pijnpunten in het voorliggende akkoord? Als je het aan fossielvrij vraagt, dan is het een grote pijnpunt dat er niet wordt gesproken over beperkingen opleggen aan de fossiele industrie. De fossiele industrie die heeft het zo geregeld dat er gaat allemaal met een soort dunschiller zijn ze CO2 eraf aan het harken. Maar we hebben gewoon haast. We moeten gewoon vanaf 2020, moeten we eigenlijk nu al, hele grote stappen naar beneden maken. En dat doe je alleen door aan de bron te zeggen dat kolen, olie en gas niet meer gebruikt kunnen worden. In plaats dat de methode die er nu voor ligt, als de economie groeit, dan groeit nog steeds de uitstoot. Ondanks de maatregelen die er worden genomen om de uitstoot te beperken. En wij zeggen van ga naar de bron waar het probleem ontstaat. En dat is waar op het moment dat de fossiele brandstof de grond uitkomt. Maar dat wordt niet eens over gesproken. En dat is heel raar dat een taboe is. Maar ja, we hebben een wereld die draait op fossiele energie. Hè? De auto's, aardgas en dat soort zaken. Dat kun je toch niet 1, 2, 3 omdraaien? Nou, het is echt ook niet op 1, 2, 3. Maar we weten al sinds begin 1990 en eigenlijk nog veel langer dat dit gebeurt, dat dit eraan komt. Maar de fossiele industrie heeft toen al meegepraat met de klimaatonderhandelingen. En zij hebben steeds gezegd van we lossen dit met marktwerking wel op en we leggen ons geen beperkingen op. En dus zij houden al 30 jaar de touwtjes in handen in het klimaatbeleid. En daardoor kunnen we nooit echte maatregelen nemen. Want de CO2-uitstoot die stijgt nog steeds. En we zitten nu een beetje met een probleem dat als we in de jaren 90 waren begonnen, dan hadden we het allemaal wat geleidelijker moeten kunnen doen. Maar nu zullen we grotere stappen moeten nemen. Wat zijn die grote stappen? Nou, echt nee zeggen tegen de fossiele industrie. Dus ja, om te beginnen, wat ik bijvoorbeeld heel raar vind, is dat er nog steeds reclame wordt gemaakt voor fossiele industrie, voor fossiele producten. Dat is heel raar als je weet hoe gevaarlijk dat is en hoe snel we daarvan moeten afstappen. En met reclame en dat soort boodschappen, dan hou je die afhankelijkheid. Jullie hielden afgelopen vrijdag een fluitconcert. Waar ging dat over? Ja, we hielden dat fluitconcert voor de persconferentie die Rutte gaf over het klimaatakkoord. En wij fluiten eigenlijk de grote vervuilers van tafel. Dus de industrie die de klimaatverandering blijft veroorzaken. Die hoort niet aan tafel en daarom fluiten wij de industrie van tafel. En we fluiten eigenlijk ook de regering uit. Dat zij nog steeds bedrijven uitnodigen aan die tafel. Want op die manier komt er nooit een goed akkoord. Waar kun je meer informatie vinden over wat fossielvrij je eigenlijk vindt en welke oplossingen jullie aandragen? Dat kan op www.fossielvrij.nl. Goed. Femke Slegers van fossielvrij.nl. Dankjewel. Ja, oké, bedankt. I'd find your love somehow, some way. I held on to the faith that you would show yourself one day. Something in me believed this night was meant to be. You are the promise to my heart, you are the vision I saw in the dark, you are the reason I waited so patiently. So many nights when I close my eyes, it's you that I have seen. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Met z'n twee in een openbare slee. Mensen zien ons gaan, blijven even staan. Stel je dat eens voor, de besneeuwde bossen door. Langzaam, langzaam, niet te snel op het ritme van de bel. Jingle bells, jingle bells.

once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, so hang a shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Shania Twain, You've Got Away. En Michael Bublé, ja, natuurlijk met een van de mooiste kerstklassiekers hier bij De Late Avond. Maar het tijd is voor de column van Marjoleine van Aperen. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Op deze kerstavond draag ik graag drie gedichten voor over liefde en aandacht voor elkaar en de omgeving. Hart. Vanmorgen bij het opstaan lag je me verscholen. Lag je geriefelijk in de holten van mijn hart. Dat naar mijn weten slechts klopte zonder opening. Ooit op mijn bevel met spijkers dichtgemaakt. flink verzwaarde en tot op heden enkel koud bloed in zich liet circuleren. Warmte vond onder elektrische dekens, vluchtige romances en wijn. Maar, klaarblijkelijk, ontstond er een gat. Waren de nagels voldoende verroest tot ze jou ruimte lieten er gisteren in te kruipen. Geruisloos moet het zijn gegaan. Zo eigen moet het hebben gevoeld dat ik het niet merkte. Zo zacht de aanraking. Mooie dag. De boom, de bloem, de vogels, de oude boten in de gracht. Een vrouw lacht voor de foto, de scheef geknoopte jas. Zomaar een wandeling door de stad. Zomaar een mooie dag. De krakende bruine bladeren, het knorsen van het grind. De helder blauwe hemel, het zingen van een kind. Zomaar een wandeling door de stad. Zomaar een mooie dag. En ik slenter wat voort, zie alles om me heen. Ik ken hier echt niemand, maar groet wel iedereen. Een man knikt me toe en een hond blaft terug. De wereld vandaag geeft wind in de rug. Authentieke gebouwen, de zon schijnt in de plas. Een volgeladen bakfiets, de geur van drogend gras. Zomaar een wandeling door de stad. Zomaar een mooie dag. Licht. De zonnestralen schijnen weer langer. Er werpen hun stralen op het nieuwe jaar. Dat dit vol liefde en plezier mag zijn. Met begrip en aandacht voor elkaar. Bom, bom, bom, bom. That's not a home. Try to imagine the Christmas all alone. That's where I'll be since you left me. My tears could melt the snow. What can I do without you? I've got no place, no place to go. It'll be lonely this Christmas without you. Oh, it'll be lonely this Christmas, lonely and cold. It'll be cold, so cold, without you to hold this Christmas. Each time I remember the day. Things you had to say, I just break down as I look around, and the only things I see are emptiness and loneliness and an unlit Christmas tree. It'll be lonely this Christmas without you to hold. It'll be lonely this Christmas. I remember looking at you then, and I remember thinking that Christmas must have been made for us. Because, darling, this is the time of year that you really need love. When it means so very, very much. It'll be lonely. So it'll be lonely this Christmas. Without you. Without you at all. It'll be lonely. It'll be so very lonely. To hold. It'll be lonely this Christmas, Merry Christmas, darling, wherever you are. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Zo op kerstavond, zo aan het einde van de avond, Lucy Silvas. En Nothing Else Matters, Mutt ervoor natuurlijk, met een van de kerstklassiekers, Lonely This Christmas. Mooie muziek. Heb je onze website trouwens alles bezocht? Dat is misschien wel de moeite waard, want daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar wel zo handig. En je bent op de hoogte, het kost je helemaal niks. www.delateavond.nl, dat is het adres. Thank you. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is a bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made walking in a winter wonderland. Can build a snowman and pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the circus melts and leaves town. When it snows, it's so thrilling, though your nose gets a chilling. We'll frolic and play the Siberian way, walking in a winter wonderland. Tot middernacht, de late avond. Je hoort het al aan de kwaliteit. Dit is vreselijk antiek. The Fortunes, This Golden Ring. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Waarvoor je overigens ook nog hoorde Rosemary Clooney. Met een heel ouderwets nummer. Echt uit de jaren 50. Winter Wonderland. Goed, Het is voorbij, deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap op deze kerstavond. Morgenavond zit hier Bert de Wolf. Die gaat je oren verwennen met hele fijne kerstmuziek en andere deunen. Gewoon om de eerste kerstdag mooi af te sluiten. Blijf lekker luisteren. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten voor zometeen. En als je toch aan het werk bent met deze kerstdagen, ik heb met je te doen, dan wens ik je toch nog een hele goede wacht. Tot de sluit van de show, The Pretenders en 2000 Miles. It's cold.